कहाँ है, बिन तेरे हमरा ही जिंदगी मेरी क्या है। तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। तू ही मेरा खुदा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। बिन तेरे है तू।